już od 1,99 zł za sztukę. Zapraszamy. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 września, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Jest 612 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Lubelscy naukowcy opracowali innowacyjną terapię w leczeniu nowotworów piersi. IPN powraca do poszukiwań na terenie dawnego więzienia przy Namysłowskiej w Warszawie. 612 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzono w ciągu ostatniej doby. W tym czasie, jak informuje Ministerstwo Zdrowia, zmarło 14 osób. Od wczoraj wyzdrowiało 728 chorych na COVID-19. Najwięcej nowych przypadków jest w województwach małopolskim, mazowieckim i śląskim. Łącznie testy laboratoryjne w Polsce potwierdziły nieco ponad 69 tysięcy zakażeń. Zmarło 2092 chorych. Ponad 48,5 tysiąca osób wyzdrowiało. W szkole podstawowej numer 210 w Warszawie potwierdzono przypadek koronawirusa u jednego z nauczycieli. Do poniedziałku wszyscy uczą się przez internet, mówi rzecznik stołecznego ratusza Karolina Gałecka. Na pewno to, co wiemy, do poniedziałku nauka w szkole podstawowej numer 210 będzie odbywała się w formie zdalnej. Jakie decyzje będą zapadały po poniedziałku, będziemy oczywiście na bieżąco informować. Koronawirusa wykryto też u jednego z uczniów technikum przy Krasnołęckiej w Warszawie. Tam jednak na zdalne nauczanie przeszła tylko jedna klasa i wychowawca. Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej polecił prezesowi Wód Polskich nieodpłatnie przekazać władzom Warszawy rurociągi, które w ubiegłym roku służyły do wybudowania awaryjnego przesyłu ścieków. Zdecydowano się na to w związku z tym, że procedury sprzedaży mogłyby się przedłużyć. Trzeba jak najszybciej ratować Wisłę, podkreśliło ministerstwo. Do awarii układu przesyłowego, który transportuje ścieki z lewobrzeżnej części Warszawy do położonej po prawej stronie Wisły oczyszczalni Czajka, doszło w sobotę. Wojsko zbuduje tymczasowy most pontonowy na Wiśle, na którym ułożony zostanie alternatywny rurociąg. Innowacyjna terapia w leczeniu nowotworów w piersi dostępna w Lublinie. Naukowcy dowiedli, że metoda radioterapii śródoperacyjnej jest równie skuteczna jak tradycyjna radioterapia. W międzynarodowym eksperymencie brała udział Klinika Chirurgii Onkologicznej Szpitala nr 1. Dzięki zastosowaniu radioterapii śródoperacyjnej pacjentki po zabiegu nie muszą przez 5 tygodni przyjeżdżać codziennie do kliniki na napromieniowania, mówi profesor Wojciech Polkowski. Chirurg w czasie operacji zakłada aplikator dokładnie w miejsce po wyciętym guzie. Krótkie leczenie, efektywne, bardzo mało utrudniające dalsze życie, pracę zawodową czy życie rodzinne. Zdecydowana większość chorych, jeżeli może taką być metodą leczone, wybiera tą metodę. Wyniki tego badania w erze pandemii COVID-19 nabrały szczególnego znaczenia. To, że zaoszczędzamy wizyt w ośrodku, no ma bardzo duże znaczenie praktyczne. Klinika przy ulicy Radziwiłłowskiej w Lublinie dysponuje dwoma aparatami do przeprowadzania zabiegów. Zabiegi są refundowane przez NFZ. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej powraca na teren dawnego więzienia przy Namysłowskiej w Warszawie. Podczas rozpoczętych tam w czerwcu prac ekshumacyjnych odnaleziono szczątki trzech osób z fragmentami mundurów i oporządzenia wojskowego oraz kilkadziesiąt fragmentów szczątków ludzkich. Teraz dalszy ciąg prac na terenie byłej katowni UB, podkreśla szef Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN profesor Krzysztof Szwagrzyk. Gdzie także mordowano członków Organizacji Wolności i Niezawisłość. Przez najbliższe tygodnie będziemy informowali, myślę, że każdego dnia o tym, co udało się w tamtym szczególnym miejscu odnaleźć. Bardzo się cieszę, że spośród tych wielu ważnych miejsc, gdzie dotychczas chcieliśmy, a nie mogliśmy z różnych powodów pracować, jesteśmy na tym równie ważnym jak Rakowiecka, więc dawne więzienie Toledo na warszawskiej Pradze. Na terenie więzienia grzebano ofiarę w pobliżu szubienicy, na której wykonywano egzekucję. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy pochmurno, deszczowo i burzowo, padać może też na zachodzie i w górach. Na pozostałym obszarze pogodnie. W górach i w czasie burz porywisty wiatr. Na Kujawach 17 stopni, nad morzem 18, w centrum 21, a na Podkarpaciu 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie, nie, nie, nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie.

when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Come again. Zmyliłaś mnie troszeczkę. No, troszeczkę cię zmyliła, bo oni tam jeszcze będą długo siedzieć w tej kuchni i rozmawiać, Lauren Hill z zespołem. Do up the thing. No, bo tak to wyglądało. Wyjaśnijmy, jakby ten utwór miał jeszcze trwać półtorej minuty, a to się okazało, że właściwie końcówka. Ale tak to czasami bywa w muzyce. No, tak nagrany utwór, tak zrobiony teledysk, ale tak, też nagrany był utwór na album, tak brzmiał na albumie, ale tutaj stwierdziliśmy, że damy państwu posłuchać tego, co my, może niekoniecznie w kuchni, ale w studio mamy do powiedzenia. Szczególnie, że już prawie 12 minut po 11, przed 12 na pewno jeszcze spotkamy się, zajrzymy właściwie nad Gopło. To oczywiście kolejny fragment Balladyny Juliusza Słowackiego. Przypomnijmy o narodowym czytaniu, to w sobotę. No i oczywiście muzyka. Muzyka. Zostajemy przy paniach i zostajemy w tym samym gatunku. Okay, let's take it back a little bit. You know, it's not that it's not good now. I just, I'm remembering how. But let me tell you. Let's go back in time and see your ID on mine. Made me crazy, oh baby, I'm singing. Let's go back there. Go back there. Let's take it there. Take it there. I'm talking about smooth, keeping up with me, you drove me crazy. Oh baby, let's go back there. Go back there. Let's take it there. Take it there. When you

Michael Kiwanuka, Black Man in a Wild World. Lato się kończy. White. Nie wielki, tylko biały. Lato się kończy, nie uciekniemy przed tym, choćby była najpiękniejsza ciągle pogoda, aby była. A wraz z końcem lata kończą się też prace przy zbiorze miodu. Właśnie o tym teraz mieliśmy porozmawiać. Miejscy pszczelarze powoli zamykają tegoroczny sezon miodobrania. Kapryśna pogoda wcześniej, ta deszczowa wiosna, suche letnie miesiące sprawiły, że tegoroczne zbiory nie obfitowały niestety w urodzaj. Nam się nie udało, ale naszej reporterce Monice Suszek jednak udało się wybrać na takie jedno z ostatnich miodobrań w tym roku. Zaczniemy sobie od tej rodziny. Wyjmujemy daszek. Słychać pszczoły. No, jedziemy do pracowni, nie? Czy to są już ostatnie miodobrania w tym roku? Dokładnie tak. Tadeusz Dyląg, prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego. Myślę, że maksymalnie gdzieś tam koło 20 września, ze względu na to, że te pożytki nasze gdzieś się wydłużyły, nawłoć i wrzos, więc musimy ten niestety sezon przedłużać. Teraz trwa wykręcanie miodu. Kręcimy miodarką, kosz się obraca, z komórek na ścianki wewnętrzne wycieka miód. A czy pszczelarze są zadowoleni z tegorocznego miodobrania? Ten trzeba przyznać, że nie był sezon łaskawy ani dla pszczół, ani dla pszczelarzy. Jeden z najgorszych sezonów, jaki pamiętam. Kamil Baj z warszawskiego pszczelarium. W niektórych paszekach zebrano mniej niż połowę miodu takiego, który się standardowo zbiera. No, szczególnie słabo jest z miodem z połowy roku. Wiosna, sezon wiosenny, gdzie tam nektar mógłby występować na roślinach sadowniczych. Te wczesne wiosenne było zimno, mokro. Te pożytki nie zostały spożytkowane przez pszczoły. Natomiast sezon letni, tu gdzie występowała akacja, lipy i inne takie rośliny miododajne, no niestety susza była taka, że przepięknie kwitły lipy, a ja w czasie tego kwitnienia musiałem karmić pszczoły, w przeciwnym wypadku pewnie by spadły z głodu. Od kilku lat jest ten trend, aby pasieki w miastach powstawały. Jak ta pszczoła w mieście się czuje? W tej chwili jedynym bezpiecznym azylem pszczół są miasta i ogrody działkowe. Krzysztof Podlewski z Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Warszawie. Tu jest oaza bezpieczeństwa dla owadów, a schemizowanie rolnictwa to powoduje zubożenie możliwości działania owadów użytkowych. Wieś staje się bardzo uboga i nieatrakcyjna dla pszczół. Słuchajcie, to teraz będziemy z lawami miodzio. Wow. Ale gęsto jest. Czy smaczny? Słodziutki? Smakował pani bardzo. Jest pyszny. Jest po prostu bardzo dobry. Nawet jeśli nie próbowaliśmy, to wierzymy na słowo. Smakowicie się zrobiło i słodko. Monika Suszek odwiedziła właśnie takie jedno z ostatnich miodobrań. No, w tym roku, nie. W tym roku. Ostatnich, tym roku. No ostatnich, nie. Ostatnich. Miejmy nadzieję, na szczęście, że nie. Tylko w tym roku. Bez pszczół nas nie będzie. To wszyscy wiemy. To nie ma się co oszukiwać. Tak. Nie będzie pszczół, nie będzie nas. No, trudno. Może i lepiej dla matki ziemi będzie, jak nas nie będzie. Myśmy ja jednak podejście. Optymistycznie. Na razie pszczoły są i niech będą jak najdłużej. No, wtedy my też będziemy. 26 minut po godzinie 11. The Cinematic Orchestra przed nami w przepięknym utworze I'm Gonna Leave You. Ale śpiewać będzie Melanie de Biasio. I'm gonna leave you. I'm gonna leave you. And I'll go away. And I'll stay there. I'm gonna leave you. Yes, I'm gonna. I don't need you, baby. I don't need you. No more. Love me. Love me. Love me. looks are worn. Love me, no. Yes, I'm gonna. Love me. Once I want it. Love me. No more. Melanie Debiasio, zasłuchałeś się, prawda? Zasłuchałem się i tak... Pięknie płynie. No te kilka minut, ja też gdzieś odpłynąłem, ale już wracam. Livie, taki tytuł utworu i to w remiksie The Cinematic Orchestra. No, którzy znani są z tego, że potrafią takie piękne utwory, bardzo długie, prowadzić idealnie, tak że człowiek zupełnie zapomina o dniu, o czasie, o tym, co ma do zrobienia, a to proszę za 25 minut 12. No tak, jest bardzo klimatycznie. Przed 12 oczywiście jeszcze fragment balladyny, jeszcze moja propozycja muzyczna, ale to nie teraz, za kilka minut. No to teraz niespodzianka, o której mówiłam ci wcześniej, że będzie zespół w utworze, którego podejrzewam, że nie znasz i się raczej nie spodziewasz. Ale znam zespół, tak? Znasz zespół, jeżeli znasz Everything But The Girl. Oczywiście. No, to proszę. Niespodzianka. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vejo e corcovado o redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Bossa Nova Corcovado, napisana przez Antonio Carlosa Jobina w 60 roku. A to wersja Everything But The Girl z albumu Walking Wounded. To był rok 96. No i zrobiło się tak bardzo nastrojowo, a ja teraz troszeczkę przyspieszę. Obiecywałem dzisiaj bieganie. Ja myślę, że jogging to każda pora jest dobra, nawet za 20:12, jeśli tylko ktoś ma taką możliwość, a bieganie nam wszystkim służy. Zupełnie zapomniałem o bólu nogi. No tak. A miałem z tym problem dzisiaj w nocy. No właśnie, więc ja też już mogę znowu pobiegać. I'm running. I niech zaśpiewa nam pani Wilcox. to sobie pobiegaliśmy, mam nadzieję, bez zadyszki. No, troszkę jednak. To była Toja. Oczywiście nie tylko piosenkarka, również od czasu do czasu aktorka. Chyba takim najbardziej kultowym jej filmem był Jubileusz Derka Jarmana i tam wystąpiła obok innych wtedy młodych, awangardowych artystów brytyjskich, między innymi wspomniana przez nas Suzy Sioux niedawno, któregoś dnia, czy Element. Znowu jakaś zatyszka? Idealnie pasuje. Tony Tim Dragon. Ostatni utwór w tej godzinie, przynajmniej ode mnie. No bo jeszcze w tej godzinie ballady nam. Mały smok, czyli Little Dragon. A tymczasem nad jeziorem Gopło. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Narodowe Czytanie 2020. Juliusz Słowacki. Balladyna. Sceny fantastyczne. Występują Jaśmina Polak, Goplana, Maciej Makowski, Skierka i Piotr Polak, Chochlik. Muzyka Tomek Wachnowski. Akt drugi, scena pierwsza. Goplana wchodzi ze Skierką. Gdzie on? Ach, zasnął. Niech zorza różana pierwsze mu blaski na oblicze rzuci. lecz niech się zorza na poły zasmuci i płaczem rosy słońce tak przesłoni, aby łagodne powiek nie raziło. A ty, chochliku, weźmij z hojnej dłoni twoją nagrodę. Chochlik biorąc dar. Orzech świstun! Zgniłą, pełny tabaką! Dzięki ci, królowo! Przez 2 dni będę częstował Hiszpanką chłopstwo pijane. Goplana do Skierki. Któraż jest kochanką Kirkora? Obie. O, szalona głowo! Przyjdą do lasu szukać malin obie, jak ci mówiłem. Poradź mi, co zrobię? Spuść się na czarne balladyny serce. Zazdrość widziałem w maleńkiej iskierce. Więcej niż zazdrość. Cóż robiły w nocy? Alina, boskiej wzywając pomocy, usnęła cicho, marząc o malinach. A balladyna zapaliła świecę i wyszła, bo ktoś zaklaskał w osinach. Leciałem za nią śledzić tajemnice nocnej przechadzki. Jako mgliste mary szła po murawach i drżąca i cicha, a płomyk świecy przez różowe szpary białych paluszków jak z róży kielicha błyskał i gasnął. To błyskał, to gasnął. Zbudził się ptaszek w osinach i zasnął. Tak cicho przeszła wietrznymi poloty. Tak cicho przeszła. Ćmy wianeczek złoty zwinął się. Leciał nad dziewicy głową. Stanęła. Słucham. Ona ciche słowo wmieszała w szmery listeczków osiny. Ktoś odpowiedział. Może balladyny Dróżka? Nie, pani. Kto? Mamże powiedzieć? Goplana pokazuje na śpiącego Grabka. On? Tak. Chochliku, kazałam ci śledzić, przeszkodzić. Diabeł kochankom przeszkodzi. Zamknij chochlika, Skierko, w muszli żabiej i na jezioro puść, by kota w łodzi. O, pani, pani, lepiej ty mnie zabij. Zabić nie mogę, lecz mogę ukarać. Pójdź, panie chochło, o łódkę się starać. Chochlik, przekrzywiając się jak krnąbrne dziecko, odchodzi ze Skierką. Goplana sama. Więc on ją widział. On ją widział nocą. Przekleństwo! Wczoraj widział ją w osinie. Niechaj te gwiazdy nigdy się nie złocą, co im świeciły. Niech ten miesiąc ginie. Niechaj anielskiej drogi mleczne stopnie proch się rozsypią. On był tam? Okropnie. Żeby ta dziewa jedno mi spojrzenie przedała dzisiaj za brylanty światów, jak go ukarać? Ach, ja się zamienię w błękitny powój i węzłami kwiatów na śmierć uścisnę. O nie, z tego wianka kochanek żywy wyjdzie, a kochanka rozpłomieniona miłością omdleje. Jak go ukarać? Niechaj wrośnie wszystek w